นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะสามัคคามสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่104เหตุเกิดที่บ้านสามัคคามในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่หมู่บ้านสามัคคามในสักกะชนบทก็สมัยนั้นแลนิกรณ์นาตบุตรได้ลงใหม่ๆที่เมืองป่าว่าเพราะการตายของนิกรณ์นาตบุตรนั้นพวกนิกรณ์ก็แตกกันเป็นสองพวกเกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันเสียดสีกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้เรารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านปฏิบัติผิดเราปฏิบัติถูกของเรามีประโยชน์ของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านพูดทีหลังคำที่ควรพูดทีหลังท่านพูดก่อนก็ปฏิบัติที่เคยชินอย่างดีของท่านกลายเป็นผิดไปแล้วแม้วาทาของท่านที่ยกขึ้นมาเราก็ข่มได้ท่านจงเที่ยวแก้คำพูดหรือจงถอนคำเสียถ้าสามารถนิกรณ์เหล่านั้นทะเลาะกันแล้วความตายประการเดียวเท่านั้นเป็นสำคัญเป็นไปในพวกนิกรณ์นาฏบุตรแม้สาวกของนิกรณ์นาฏบุตรฝ่ายคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวก็เป็นผู้เบื่อหน่ายคลายความยินดีมีใจถอยกลับในพวกศิษย์ของนิกรณ์นาฏบุตรดุจว่าเบื่อหน่ายคลายยินดีมีใจถอยกลับในธรรมวินัยที่นิกรณ์นาฏบุตรกล่าวผิดให้รู้ผิดไม่ใช่นำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่ใช่ธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ทั่วถึงเป็นสถูปที่พังไม่เป็นที่พึ่งอาศัยได้ครั้งนั้นแลสมานุเทศจุนทะจำพรรษาที่เมืองปาวาแล้วเข้าไปยังบ้านสามัคคามได้หาท่านพระอนนท์แล้วกราบเรียนเรื่องนี้ให้ท่านพระอนนท์ทราบท่านพระอนนท์เมื่อทราบความดังนั้นแล้วพร้อมกับสมณุเทศจุนทะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ถวายอภิวาทแล้วนั่งที่ส่วนข้างหนึ่งท่านพระอนนท์ได้เล่าเหตุการณ์ที่สมณุเทศจุนทะกล่าวถึงการที่นิกรณ์นาตบุตรได้ตายลงที่เมืองปาวาเพราะการตายนั้นพวกนิกรณ์จึงแบ่งกันเป็นสองพวกทิ่มแทงกันอยู่ด้วยหอกคือปากเมื่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟังดังนี้แล้วท่านพระนนท์ได้กล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคล่วงลับไปความวิวาทอย่าได้เกิดขึ้นในสงฆ์เลยความวิวาทนั้นมีแต่เพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากไม่ใช่สุขของชนเป็นอันมากไม่ใช่ประโยชน์ของชนเป็นอันมากไม่เกื้อกูลต่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าข้าอานนท์เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรธรรมะเหล่าใดอันเราแสดงแก่พวกเธอทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งกล่าวคือสติปัฏฐานทั้ง4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8อานนท์เธอจะยังเห็นภิกษุของเราแม้สองรูปมีวาทะต่างกันได้ในธรรมเหล่านี้อย่างนั้นหรือ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะเหล่าใดอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งแก่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้แก่สติปัฏฐานทั้ง4สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8นั้นข้าพระองค์ยังไม่เห็นภิกษุแม้2รูปที่มีวาทะต่างกันในธรรมะเหล่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่ว่ามีได้แลที่บุคคลทั้งหลายผู้อาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่นั้นพอสมัยที่พระผู้มีพระภาคล่วงลับไปจะพึงก่อวิวาทให้เกิดในหมู่ได้เพราะเหตุแห่งอาชีวะคือการดำเนินชีวิตอันยิ่งหรือปาติโมกข์อันยิ่งความวิวาทนั้นมีแต่เพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าข้าอานนท์ความวิวาทที่เกิดเพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือในปาติโมกอันยิ่งนั้นอย่างเล็กน้อยส่วนความวิวาทอันเกิดในหมู่สงฆ์ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทาความวิวาทนั้นมีแต่เพื่อไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลไม่ใช่ความสุขของชนเป็นอันมากไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์มูลเหตุแห่งความวิวาทมี6อย่างเหล่านี้6อย่างอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธภิกษุที่เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมแม้ในพระสงฆ์อยู่ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาภิกษุที่ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมแม้ในพระสงฆ์อยู่ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขานั้นย่อมก่อความวิวาทให้เกิดในสงฆ์ซึ่งเป็นความวิวาทมีเพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากไม่ใช่สุขของชนเป็นอันมากไม่ใช่ประโยชน์ของชนเป็นอันมากเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์ถ้าหากเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้ในภายในหรือในภายนอกเธอพึงพยายามละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนั้นเสียในที่นั้นแต่เธอพิจารณาไม่เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้ในภายในหรือในภายนอกพวกเธอพึงปฏิบัติไม่ให้มูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนั้นแลลุกลามต่อไปในที่นั้นการละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนี้ย่อมมีด้วยอาการเช่นนี้ความไม่ลุกลามต่อไปของมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้อานนท์ข้ออื่นยังมีอีกคือภิกษุเป็นผู้มีความลบหลู่มีความตีเสมอเมื่อเธอเป็นผู้มีความลบหลู่มีความตีเสมออย่างนี้ย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมและในพระสงฆ์ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาภิกษุที่เป็นอย่างนี้ย่อมก่อวิวาทให้เกิดในหมู่ซึ่งเป็นความวิวาทมีเพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากไม่ใช่ความสุขไม่นำมาซึ่งประโยชน์เป็นความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์ถ้าพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้ในภายในหรือในภายนอก พวกเธอพึงพยายามละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนั้นเสียในที่นั้นถ้าพวกเธอไม่เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้พวกเธอพึงปฏิบัติไม่ให้มูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนั้นลุกลามต่อไปในที่นั้นการละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้ความไม่ลุกลามต่อไปของมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้อานนท์ข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีความริษยามีความตระหนี่ย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่ปฏิบัติให้บริบูรณ์ในสิกขาข้อนี้จะไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์ถ้าพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้ในภายในหรือภายนอกพวกเธอพยายามละมูลเหตุแห่งความวิวาทนั้นเสียอานนท์ข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลเป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้มีมายาบุคคลผู้ที่เป็นคนโอ้อวดมีมายานี้ย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาในพระธรรมและในพระสงฆ์ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมก่อความวิวาทให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์อานนท์ข้ออื่นยังมีอีกเธอผู้นั้นเป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดย่อมไม่เคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมและในพระสงฆ์อยู่ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาบุคคลที่เป็นอย่างนี้ย่อมก่อความวิวาทให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์อานนท์ข้ออื่นยังมีอีกบุคคลนั้นเป็นผู้มีความคิดเห็นเอาเองมีความเชื่อผิวเผินมีความถือรั้นสละคืนได้ยากบุคคลผู้ที่มีความเห็นเอาเองมีความเชื่อผิวเผินมีความถือรั้นสละคืนได้ยากนี้ย่อมไม่เคารพไม่ยำเกรงแม้ในพระศาสดาแม้ในพระธรรมแม้ในพระสงฆ์ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาแต่ผู้ที่เป็นอย่างนี้ย่อมก่อความวิวาทให้เกิดในหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นความวิวาทที่มีเพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์ถ้าเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้ในภายในหรือภายนอกพวกเธอพึงพยายามละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนั้นเสียในที่นั้นแต่เธอพิจารณาไม่เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้ในภายในหรือในภายนอกอยู่พวกเธอพึงปฏิบัติไม่ให้มูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนี้ลุกลามต่อไปด้วยอาการเช่นนี้ความไม่ลุกลามต่อไปของมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้อานนท์เหล่านี้แหละคือมูลเหตุแห่งความวิวาท6อย่างอานนท์เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วในหมู่ที่ต้องจัดต้องทำคืออธิกรณ์มีอยู่4ประเภทคือ1วิวาทาธิกรณ์คือภิกษุวิวาทกันเรื่องธรรมวินัย2อนุวาทาธิกรณ์คือภิกษุโจทย์ฟ้องกันเรื่องอาบัติ 3อาปัตตาธิกรณ์คือภิกษุล่วงละเมิดสิกขาบทและ 4 กิจจาธิกรณ์คือมีกิจของสงฆ์เกิดขึ้นเหล่านี้แหละคือเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่ที่จำต้องจัด ต้องกระทำ4อย่างอานนท์ในเรื่องที่จำต้องจัดต้องกระทำคืออธิกรณ์นี้มีวิธีทำให้สงบระงับอยู่7อย่างคืออธิกรณสมถะ7อย่างเป็นไปเพื่อที่จะระงับเรื่องราวคืออธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วมูภิกษุที่มีเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วที่จะต้องจัดต้องกระทำคืออธิกรณ์นั้นพึงใช้สมุขาวินัยคือการประชุมพร้อมหน้าหรือ 2. สติวินัยคือการยกให้ว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์หรือ 3. คืออมูลหะวินัยคือยกให้ว่าทำผิดในขณะเป็นบ้า 4. ปฏิญญาตกรณะคือปรับความผิดตามรับสารภาพ 5. เยปุยสิกาคือการตัดสินตามเสียงส่วนใหญ่ 6. ตัสสะปาปิยสิกาคือการลงโทษแก่ผู้ผิดและ 7. ตินนะวัฏฐารกะคือการหยุดไม่ให้ลุกลามเหมือนกลบใบด้วยยาอานนท์ก็วิธีการที่ให้หมู่คณะมาประชุมกันพร้อมหน้าหรือสัมมุขาวินัยเป็นอย่างไรเล่าคือพวกภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อวิวาทกันว่าเป็นธรรมหรือไม่ใช่ธรรมว่าเป็นวินัยหรือไม่ใช่วินัยภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดแลพึงพร้อมเปรียงกันประชุมพิจารณาแบบแผนธรรมครั้นพิจารณาแล้วพึงให้เรื่องราวคืออธิกรณ์นั้นระงับโดยอาการที่เรื่องลงกันได้ในแบบแผนธรรมนั้นอานนท์การประชุมพร้อมหน้าของหมู่คือสัมมุขาวินัยนี่แหละเป็นความระงับแห่งเรื่องราวบางอย่างคืออธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยการประชุมพร้อมหน้าคือสัมมุขาวินัยอย่างนี้อานนท์ก็การตัดสินตามเสียงส่วนใหญ่คือเยปุยสิกาเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุเหล่านั้นไม่อาจจะระงับเรื่องราวคืออธิกรณ์นั้นในอาวาสนั้นได้พึงพากันไปยังอาวาสที่มีภิกษุมากกว่าภิกษุทั้งหมดพึงพร้อมเปรียงกันประชุมในอาวาสนั้นครั้นแล้วก็พึงพิจารณาตามแบบแผนธรรมครั้นพิจารณาแล้วพึงให้เรื่องราวคืออธิกรณ์นั้นระงับโดยอาการที่เรื่องลงกันได้ในแบบแผนธรรมะนั้นๆดูก่อนอนนท์ด้วยอาการอย่างนี้แหละคือการตัดสินตามเสียงส่วนใหญ่คือเยปุยสิกาก็ความระงับแห่งอธิกรณ์เกิดที่กรณสมถะบางอย่างในธรรมะเวนนี้ย่อมมีด้วยการตัดสินตามเสียงส่วนใหญ่คือเยปุยสิกาอย่างนี้แหละอานนท์ก็การยกให้ว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์หรือสติวินัยนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมะเวนนี้โจทย์ภิกษุอื่นด้วยอาบัติหนักเห็นป่านนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกว่าท่านผู้นี้ระลึกได้หรือไม่ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นป่านนี้คืออาบัติปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้วก็เมื่อภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติเห็นป่านนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกดังนี้อานนท์ด้วยอาการอย่างนี้มูสงต้องให้สติวินัยคือการยกให้ว่าเป็นผู้ที่มีสติแก่ผู้นั้นแหละอย่างนี้แหละเป็นสติวินัยก็ความระงับแห่งอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยสติวินัยอย่างนี้อานนท์ก็การยกให้ว่าทำผิดในขณะเป็นบ้าหรืออมูลาวินัยเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้โจทย์ภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นป่านนี้คืออาบัติปาราชิก หรือใกล้เคียงปาราชิกว่าท่านผู้มีอายุจงระลึกดูเถิดว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นป่านนี้ก็ถ้าภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นป่านนี้ก็ภิกษุผู้โจทย์นั้นปลอบโยนเธอผู้กำลังทำลายอย่างนี้ว่าเอาเถิดท่านผู้มีอายุจงรู้ตัวให้ดีเถิดเพื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นป่านนี้ก็ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าถึงความเป็นบ้ามีใจฟุ้งซ่านแล้วกรรมมันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากข้าพเจ้าผู้เป็นบ้าได้ประพฤติล่วงและได้พูดละเมิดไปข้าพเจ้าระลึกมันไม่ได้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้หลงทำกรรมนี้ไปแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้มูสงพึงให้ยกว่าเป็นบ้าในขณะที่ทำความผิดคืออมูลละหะวินัยแก่ภิกษุผู้นั้นอานนท์อย่างนี้แหละเป็นอมูลละหะวินัยก็ความระงับแห่งอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยการยกให้ว่าทำผิดในขณะเป็นบ้าคืออมูลละหะวินัยอย่างนี้อานนท์ก็การปรับตามรับสารภาพหรือปฏิญญาตกรณะเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้ถูกโจทย์หรือไม่ถูกโจทย์ก็ตามย่อมระลึกและเปิดเผยอาบัติได้เธอพึงเข้าไปหาภิกษุผู้แก่กว่าห่มจีวรเฉียงบ่าข้างหนึ่งแล้วไหว้เท้านั่งกระยงพระคองอัญชลีกล่าวแก่ภิกษุผู้แก่กว่าอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้แล้วขอคืนอาบัตินั้นภิกษุผู้แก่กว่านั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเห็นอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าเห็นอยู่ภิกษุผู้แก่กว่านั้นพึงกล่าวว่าท่านพึงถึงความสำรวมต่อไปเถิดบุคคลผู้ต้องอาบัตินั้นพึงกล่าวว่าข้าพเจ้าจะถึงความสำรวมต่อไปดังนี้อานนท์อย่างนี้แหละเรียกว่าปรับตามรับสารภาพตามจริงคือปฏิญญาตกรณะก็แลความระงับแห่งเรื่องราวเกื้อที่ก่อนบางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีด้วยการปรับตามรับสารภาพคือปฏิญญาตกรณะอย่างนี้แหละอานนท์ก็การลงโทษแก่ผู้ผิดคือตัสสะปาปิยสิกาเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้ถูกโจทย์ด้วยอาบัติหนักเรื่องปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกว่าท่านผู้มีอายุระลึกได้หรือไม่ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นป่านนี้ก็ถ้าภิกษุผู้นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยภิกษุผู้โจทย์นั้นพึงปลอบโยนเธอผู้กำลังทำลายอยู่อย่างนี้ว่าเอาเถอะท่านจงรู้ตัวให้ดีเถิดเพื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นป่านนี้เกือบัติปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้วภิกษุผู้นั้นจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นป่านนี้แต่ข้าพเจ้าระลึกได้ว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้เพียงเล็กน้อยก็ภิกษุผู้โจทย์นั้นพึงปลอบโยนผู้กำลังทำลายอยู่อย่างนี้ว่าเอาเถอะท่านผู้มีอายุจงรู้ตัวให้ดีเพื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นป่านนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้วก็ถ้าภิกษุนั้นยังยืนยันอยู่อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันที่จริงข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้เพียงเล็กน้อยไม่ถูกใครถามอย่างรับฉะไหนข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นป่านนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้วถูกถามจะไม่รับเล่าภิกษุผู้โจทย์นั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุก็ท่านต้องอาบัติ ชื่อนี้เพียงเล็กน้อยไม่ถูกถามอย่างรับฉะไหนจะต้องให้โจทย์ด้วยอาบัติหนักใกล้เคียงปาราชิกอย่างนี้จะไม่รับเอาเถอะท่านผู้มีอายุจงรู้ตัวให้ดีเถิดเพื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นป่านนี้หรือไม่ก็ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้ากำลังระลึกได้แลว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นป่านนี้คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้วคำที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่าระลึกไม่ได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นป่านนี้คำนั้นข้าพเจ้าพูดพลั้งพลาดไปดังนี้อานนท์ด้วยอาการอย่างนี้แหละเรียกว่ากิริยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิดคือตัสสะปาปยสิกาอานนท์ก็ระเบียบดังกลบไว้ด้วยหญ้าเพื่อไม่ให้ลุกลามคือติณวัฏฐารกะเป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงและได้พูดละเมิดกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดในบรรดาภิกษุที่เป็นฝ่ายเดียวกันพึงลุกจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประคองอัญชลีประกาศให้สงฆ์ทราบว่าข้าแต่หมู่สงฆ์ผู้เจริญขอหมู่สงฆ์จงฟังข้าพเจ้าเราทั้งหลายในที่นี้เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงและได้พูดละเมิดกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากถ้าหมู่นี้จะมีความพร้อมเปรียงกันถึงที่แล้วข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้และของตนยกเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่พัวพันกับเครือขัดด้วยวินัยเพียงดังว่ากลบไว้ด้วยหญ้าในท่ามกลางสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่ผู้มีอายุทั้งหลายเหล่านี้และแก่ตนต่อจากนั้นภิกษุผู้ฉลาดในบรรดาภิกษุที่เป็นฝ่ายเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งพึงลุกจากอาสนะห่มจีวรเฉียงบ่าข้างหนึ่งประนอมอัญชลีประกาศให้สงฆ์ทราบว่าข้าแต่หมู่สงฆ์ผู้เจริญขอทั้งหมู่จงฟังข้าพเจ้าเราทั้งหลายในที่นี้เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงและได้พูดละเมิดกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากถ้าหมู่จะมีความพร้อมเปรียงถึงที่แล้วข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้และของตนยกเว้นอาบัติที่มีโทษชั่วหยาบและอาบัติที่พัวพันเครือขัดด้วยวินัยเพียงดังกลบไว้ด้วยหญ้าในท่ามกลางหมู่เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้มีอายุเหล่านี้และแก่ตนดังนี้อานนท์อย่างนี้แหละเรียกว่าดุจหญ้ากลบเอาไว้เพื่อไม่ให้ลุกลามคือติณวัฏฐารกะอานนท์ธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นมีอยู่6อย่างคือ1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้มีกายกรรมประกอบด้วยเมตตาปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับนี่คือธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประการที่1อานนท์ข้ออื่นยังมีอีกคือภิกษุมีวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาอีกประการหนึ่งคือภิกษุมีมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาปรากฏในเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับนี้เป็นเหตุที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อานนท์ข้ออื่นยังมีอีกคือภิกษุใดมีลาภใดๆเกิดโดยธรรมได้แล้วโดยธรรมที่สุดแม้เพียงอาหารบิณฑบาตเป็นผู้ไม่แบ่งกันเอาลาภเห็นป่านนั้นไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวย่อมเป็นผู้บริโภคเฉลี่ยทั่วไปกับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลอีกประการหนึ่งคือตอนนั้นเป็นผู้มีความเสมอกันโดยศีลในศีลทั้งหลายที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอันเป็นอิสระจากตัณหาอันมินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิไม่ลูบกล้ำอันเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งที่อยู่ในที่แจ้งและที่ลับข้ออื่นยังมีอีกคือท่านั้นเป็นผู้เสมอกันในทิฏฐิในทิฏฐิอันเป็นของพระอริยเจ้าเป็นไปซึ่งการนำออกแห่งทุกข์เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเหมือนกับเพื่อนผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับเหล่านี้แหละเป็นธรรมะที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันเป็นเหตุก่อความรักก่อความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเปรียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอานนท์ถ้าพวกเธอพึงสมาทานสารณียธรรมทั้ง6อย่างนี้ประพฤติอยู่พวกเธอจะเห็นทางว่ากล่าวพวกเราได้น้อยก็ตามมากก็ตามซึ่งจดกลั้นไว้ไม่ได้อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าอานนท์เพราะเหตุนั้นแลพวกเธอพึงสมาทานสารณียธรรมทั้ง6อย่างนี้ประพฤติอยู่เถิดข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอตลอดกาลนานสามคามสูตรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านสามคามจบฟังธรรมคำพุทธะ